Poliamor. Amor en llibertat. Parella tancada. Parella oberta. Relació principal. Relació secundària. Monogàmia. Relació esporàdica. Relació estable. Sexe. Desig. Desmuntant. Cuidados. Respeto, eh? Gelos. Possessivitat. Amor. Dependència. Un divendres més aquí a Ràdio Bala. Estem a Manresa, el programa Les Embalades. I avui amb un nou tema i molta gent aquí a l'estudi que fa moltíssima, moltíssima calor. El nou tema d'avui, el poliamor. Dicen que tengo mala cara, que llego de madrugada, nunca sola, que fumo mucho, bebo. Doncs m'he oblidat una coseta, estem aquí al 106.4, sintonitzeu-nos. I a més avui volíem fer extensiu aquest programa a una nova component de les embalades i li dediquem aquest programa a la Lola. Introduint aquest tema, doncs, una de les persones que, per cert, no sé si heu parlat de noms, avui no. No. Bueno, jo sóc la Col, per les que no ho sabeu, i bueno, la resta, doncs, el que vulgueu, Som una menestra, som moltes verdures i, per tant, cadascuna la que vulgui. I la intro avui, doncs, una nova verdura. L'estirabec. Oh, congelat en aquests temps que corren. Doncs anem a parlar del poliamor en un programa més llarg de l'habitual, una hora i mitja. Se sent? Sí, se me sent. Bueno, jo voldria començar dient que per la idea que jo tinc del poliamor és atrevessada pel meu cos i per les meves vivències, llavors suposo que hi ha moltes, no parlo tant des de la teoria i d'haver llegit molts llibres, tampoc és que tinguem molts referents respecte a aquest tema, o sigui que, bueno, està bé fer aquest programa per començar a construir-los, potser, i això, bueno, hem introduït un munt de conceptes a la intro que bueno, poden generar debat i són termes que ens conviden a definir quines relacions construïm, no? Jo sóc practicant i defensora del poliamor i l'entenc com mantenir relacions sexoafectives, però no necessàriament, que estan atrevessades per una sèrie de fets com són posar límits, saber gestionar bé les històries que tens amb la gent, comunicar-te molt bé i molt, i establir relacions que es basen en la confiança. I també crec que és important saber gestionar els conflictes perquè, bueno, quan tens històries a diverses bandes, doncs pots generar desigualtats o moments en què potser no saps gestionar els espais, els temps, i llavors doncs està bé sempre poder tenir un equilibri, no?, entre l'estar bé i no estar bé amb les teves compes i gestionar-ho i parlar-ho i això. I el tema dels gelos, que estan molt, molt presents, no?, i molt sobre la taula. Jo no crec que les relacions on tenim practiquem el poliamor no existeixin, tot i que es pot aspirar a això i a vegades no el sentim, però està bé com conèixer-se a una mateixa i això, saber posar els límits, saber el que vols, el que no, comunicar-ho, i sense construir relacions prohibitives, doncs que estiguin allà, no? Com, bueno, saber què estan, què hi són, que es poden gestionar i se'ls hi pot posar més o menys cap, però al final també et passa pel cos molt, no? A vegades només pel fet de saber que estàs construint una relació lliure, sense restriccions, ja comences a dissipar una mica, no?, tots aquests fantasmes que et pot generar saber que el teu compa, la teva compa està amb més gent i inclús pues, poder conèixer aquesta gent, ser col·lega d'aquesta gent, no? És com, també crec que, o almenys en els entorns on jo em moc, el poliamor és bastant endogàmic. Teníem aquest debat previ al programa, si teníem històries amb gent propera o no, i també és un repte més, no? El fet de que tinguem relacions múltiples amb gent propera pot generar conflicte, però també és una possibilitat, no? Guapa de tenir, pues això, relacions on es dissipa... M'estic enrotllant molt? M'ha costat entrar, però ara... No, està molt bé, està molt bé. El que passa que, vull dir, que com a intro ell l'estirà bé, que se'n està fent una intro, però que quedin coses per salivar, no?, i que quedin coses per generar debat. Vull dir que no et volia... Doncs però, ja introduït. Vull dir, com a intro, guai, però això... Però ja està, no? Anem a una altra cosa. No, l'estirà bé, que ens ha escalfat motors, entre d'altres coses. I bueno, no sé si heu pensat alguna cançoneta o alguna cosa ara, o així, i després ja a salivar. Sí, de fet, com bé deies, l'Estirabec parla molt, però també la menestra també ha sortit al carrer, o sigui que també ha parlat molta més gent. I dèiem, per començar, pues, potser també escoltar altres veus, i no sempre les del programa. I si us sembla bé, doncs obrim l'estudi, no? Obrim la finestra i a veure què diu la gent des de fora i què nos griten sobre el poliamor, el polisexo, el polimonogamo absoluto individual gamia i lo que sea. La menestra ha sortit una altra vegada al carrer. Si algun dia ens veieu amb micros, no sé, contesteu les preguntes, no? No costa tant. Vinga, vámonos. Entonces, esto es anónimo, o sea que no pasa nada, nadie te va a conocer, puedes decir todo lo que quieras. Con el tema de hoy, el amor libre. La pregunta un poco que lanzamos es si alguna vez has sentido atracción por dos personas a la vez. Entonces, yo me gusta mucho escuchar mi corazón y hablar mucho con la gente de la situación, ¿no? Hablar mucho, mucho de saber cómo me siento, cómo tú te sientes y todo eso. Más... Sí, de hablar mucho y sí. ¿Te ha causado problemas alguna vez con dos relaciones sí, o querer o...? Sí, que es más un... ¿Cómo decirlo? Es que cuando... Para cuidar dos personas o más, bueno, hace falta mucho tiempo y mucha atención. Y también el más difícil por mí es cuando estamos los tres o cuatro o cinco personas en el mismo sitio. Uh-huh. Y que hace falta cuidar una, otro, como decir, tener un equilibrio, que no hay celosa, que me siento bien y que, bueno, si siento tensión porque estoy con una persona y que la otra me mira o que siento que hay algo que no se pasa bien. no m'ha passat, però jo crec que és molt difícil triar entre dues persones, no? És molt difícil, no m'ha passat. No t'ha passat? No. I si et passés, què creus que faries? Jo crec que triaria amb el cor i, no sé, la persona que sigui, que cregui convenient. Vale, aviam com és això. Tens tres nòvies? Sí. I com ho fas per estar content amb les tres i que elles estiguin contentes? Tant dies diferents amb elles. Gemma, dilluns quedo en una i s'ha tornat i diumenge en una altra. Així no em toquen. Molt bé. I elles ho saben? Una sí. Una, eh? I les altres dues què? No saben res. I tu creus que pots mantenir aquestes relacions sense que ho sàpiguen? Sí, si m'esforço, sí. Si t'esforces a què? A que no ho sàpiguen? Hòstia... Què, creus que seguireu els tres? No. Tot bé? No, gaire. A mi estic pensant de sortir amb una noia que és més maca que elles. Hòstia. I ma mare em va sortir amb ell i jo li dic que m'ho estic pensant. Per deixar les altres. Per deixar les altres. No per tenir quatre relacions, sinó per tenir... Deixar una. Les altres i tenir una relació. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Un canvi radical. Bueno, más o menos lo que me pasó a mí fue que estaba con un chico, llevaba 5 años, la relación no iba muy bien, entonces también tenía otra persona que le conocía de toda la vida, de verano, desde pequeños, y entonces pues un poco lo que hice fue dejarme llevar por lo que sentía y al final intentarlo con esta otra persona. La cosa no funcionó y entonces pues bueno, quedó así, pero por lo menos no me quedé con las ganas de saber lo que hubiese pasado. Claro. ¿Intentaste las dos relaciones o dejaste al chico? Dejé la otra relación que ya no iba bien y lo intenté con la otra. Pero bueno, por la distancia y todo esto, pues no fue bien. Vale. Si vostè algun cop s'ha sentit atreta o ha sentit desig per més d'una persona a la vegada. No, mai. Mai. D'acord. Vale. La veritat és que no. Perfecte, doncs. Muchas veces. Muchas veces. En general, pues he ido por las dos. Sin ningún problema. ¿Y te funcionó, más o menos? Sí, bueno, por lo menos me he quitado las ganas. Sí, por supuesto. ¿Tú sí, crees sí. que es sostenible tener...? Varias historias. Bueno, durante un tiempo sí. Ahora, claro, si tú quieres establecer una relación estable, no. O si quieres establecer una relación estable, pues yo creo en la monogamia en ese caso. Uh-huh. Pero también considero que la monogamia como la poligamia es totalmente temporal. No existe una relación para toda la vida porque vamos cambiando. Y bueno, por lo menos esa ha sido mi experiencia y por lo que veo en mi entorno es bastante así, que no existen las relaciones estables y para toda la vida. Eso era antes porque la gente se tenía que aguantar, bueno, inclusive la gente de mi edad se tenía que aguantar, pero ahora ya no, somos más libres, sobre todo las mujeres, porque antes las que más aguantaban. E inclusive ahora, en algunos casos, las que aguantan son las mujeres. Uh-huh. Los hombres son mucho más libres en ese sentido y bueno, y por eso justamente yo creo que también ahora hay mucha más violencia de género por esa razón, porque no se acepta la libertad de la mujer, ¿sí? La igualdad. Estrenando estudio, aquí sin nombre. Cha. Hay algo aquí, peña, que me lleva a la locura, a la locura. Se va a soltar la melena. la glota. Hay algo aquí, peña, que me lleva a la locura. Es que renderme a las puñas de la noche en escapucha. ¡Qué bestia! A media luz, una luz apagada, es todo lo que tengo para encontrar la mirada que cómplice me invite a un mundo sin fronteras. El nudo en mi garganta no es el de la corbata. Ya se oyen los rumores de árboles y flores, no tiene sus olores de colores. Vigila, no te enamores al calor de estos soles, porque esto es puro vicio, ya estamos enredadas. Hemos tenido suerte, ya estamos frente a frente. Qué valiente dará el paso siguiente pa' que hable el inconsciente y callaremos nuestras bocas. No habrá palabras más locas que este silencio latente. Hemos tenido suerte, ya estamos frente a frente. Qué valiente dará el paso siguiente. El inconsciente y callaremos nuestras bocas. No habrá palabras más locas. Traspasa la puerta, deja fuera el reloj. Siento un leve aliento, deshecho en tu sudor. Me dices que me siente, ahora me siento ausente. Me ha subido a la frente una fiebre sin dolor. Que cala con esta canción, me mete suavemente. Me hace suave a la gente, bebamos del presente. Pasemos a la acción, que parezca un accidente. Y diremos que fue el amor. Hemos tenido suerte, ya estamos frente a frente. Qué valiente dar al paso siguiente. El inconsciente y callaremos nuestras bocas. No habrá palabras más locas que este silencio latente. Hemos tenido suerte, ya estamos frente a frente. Qué valiente dar al paso siguiente. Pa' que hable el inconsciente y callaremos nuestras bocas. No habrá palabras más locas. Nos da igual sobre la mesa o en silencio en el rellano. No nos clasificaremos entre el bien y lo malvado. Disfrutamos de este cuerpo sin carrera y en el paro. Nos tocamos con descaro. Las figuras de las misas nos dan algo de reparo. Nos da igual cuántos cubiertos nos comemos con las manos. ¿Qué es más sano? Cargamos, damos brincos, somos mimos. En el límite, en el limbo, es acolchado laberinto. No le temo a la muerte. Aprieta esas manillas, dale verte. La marca permanente de tus dientes en mi espalda. Si este juego va de juego, vigila que no me suelte. Conecta cuerpo y mente. No le temo a la muerte. Aprieta esas manillas, dale fuerte. Y la marca permanente de tus dientes en mi espalda. Si este juego va de juego, vigila que no te quemes. De la Clota a San Bernardo, 2013. Tres o cuatro copias obligado. Hay algo aquí que me lleva a la locura. Se va a soltar la melena hasta la monja más pura. I aquí seguim amb balades al 106.4 de freqüència modulada, Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, pues parlant d'aquest tema que ens interessa tant i que per això hem fet 300.000 programes sobre aquest, sobre l'amor lliure i les nostres relacions humanes amb persones doncs, amb qui anem més enllà. Bé, hem sentit els àudios de La Menestra surt al carrer i no sé si us haurà donat la mateixa impressió que a mi, però no sé, s'intuïa com l'estabilitat com a objectiu vital, no? De vegades, monogàmies encadenades i fins i tot un noiet doncs, que deia que, bueno, que ara tenia tres nòvies, no? Però bueno, el seu objectiu a la vida era la tia buenorra, que no era formava part d'aquestes tres. Però, i llavors sí que quan l'aconseguís doncs, seria ella l'única privilegiada que gozaria de su amor i de su passió. No sé, algunes... bueno, és curiós, no? I fins i tot a la pregunta de si t'has sentit atreta per més d'una persona a la vegada, ha sigut curiós, no?, de que dues entrevistes consecutives, una deia durant, a més, ben bé un minut es dedicava a dir no, no, no, no, no, no, no, no, no, i l'altra ha sigut, home, i tant, sempre, no? I bé, doncs, això és una mica el que respira el carrer, no? No sé què en penseu d'això. És poliamor, monogàmies encadenades? És poliamor tenir tres nòvies en espera de la teva... ostres, ara anava a dir Jennifer López, ja em dec quedar desfassada, n'hi deu haver alguna altra ara, sí. No sé. Vinga, micros abiertos, aquí. Amullar-se. Bueno, igual hauríem de començar per mirar a veure cada una que li representa lo del poliamor, no? Perquè en veritat, també dèiem al principi, digue-li com vulguis, perquè poliamor què és, no? Vull dir, no sé, que igual jo no ho veré al diccionari, ni els wikipedians, però vull dir que és per cada una la paraulota aquesta, no? Perquè combinacions n'hi ha 40.000. Vull dir que no sé si teniu ganes de començar a salivar del jo. Jo, més que poliamor, prefereixo parlar de relacions obertes, perquè a vegades poliamor sembla que hagis de tenir moltes relacions alhora, no? I per mi l'important no és el nombre de relacions, és la qualitat de relació i la... O sigui, per mi la més gran diferència entre una relació monògama i una oberta no és que una oberta hagin de ser de més de dues, vull dir, ja costa tenir una sola relació, que tenir una més d'una, doncs encara més difícil. Sinó que en una relació monògama doncs es dona tot per suposat, no cal parlar res perquè agafes el model monògam, que són unes regles molt bàsiques i senzilles que tothom coneix perquè són les úniques que ens han ensenyat des de petites i ja està, i copia i pega, i no falta parlar res perquè ja se sobreentén tot. I tot i així sí que ens sentirem atretes igualment per altres persones, però en una relació monògama doncs ens ho hem d'amagar tot, ens ho reprimim, ho posem tot sota l'estora. I per mi el bàsic d'una relació oberta és que la idea és d'anem a treballar-ho, saps? No és entendre, bueno, que ens sentirem atretes per altres persones i en lloc d'amagar-ho doncs anem a treballar-ho, sentirem gelos igual, però almenys doncs farem un esforç per treballar-los, no? Entenem que no hi ha un determinisme emocional que no es pugui superar, sinó que es pot treballar i també es pot superar la gelosia. Però pas a pas, i això, sobretot amb comunicació, no? Perquè la gelosia és propietat? No, jo entenc que la gelosia són molts sentiments alhora, no? Jo entenc, bueno, que és, això és inseguretat, la por de perdre la parella, és... Que també la ràbia que et pot fer que s'enrotlli amb el 4, però sobretot per la por, no?, a perdre-la, o la decepció, perquè tu tenies la idea, l'expectativa que seria una relació per sempre i que seria exclusiva, perquè és l'única idea que ens han ensenyat, no?, que l'amor només pot ser exclusiu per ser autèntic. I llavors, clar, quan t'adones que no hi ha ningú perfecte per la seva parella que li pugui satisfer totes les necessitats sexuals i afectives per tota la vida, doncs tard o d'hora s'acabarà sentint atreta per algú altre a la teva parella. Llavors és quan aquesta expectativa doncs se trenca, llavors et sents com traicionat o decebut per la parella. A mi el que m'atreu del poliamor és trencar potser que fins ara, no?, les relacions sempre es defineixen en el marc d'aquests temes, es defineixen com a monògames i per tant aquestes relacions es queden encorsetades, no? I tot l'altre és raro, és diferent, és no sé què, i llavors ja ens costa relacionar-nos d'una altra manera i només concebem aquesta manera de relacionar-nos. I trobo que poliamor ja no de molta gent, sinó de molts amors, d'entendre l'amor de mil maneres diferents, d'entendre de no relacionar-te, d'entendre relacionar-te amb dues persones, amb tres, amb quatre, o de la manera que vulguis. I trobo que aquesta és la potència d'això, no? Seria més l'amor lliure, no? En el sentit de... Ostres, tot és vàlid i tot s'inclou i per tant ens podem trobar tots i com ens relacionem. I després ja ve com ens relacionem nosaltres amb la gent, no? Que definir la monogàmia ens pesa allà i ens costa, no? Jo crec que la gent entén estabilitat monogàmia perquè entenem que la monogàmia és l'estable perquè és el que sempre hi ha hagut. O sigui, més que estable és normal i per tant és més tranquil. Però d'estable és, bueno, qui ha tingut... moltes relacions monògames i que no han sigut estables i per tant has estat allà amunt i avall, no? I és això, i també la potencialitat de relacionar-te i d'intimar, que ja ho fas amb molta gent dins del marc d'amistat, però anar més allà i ampliar aquest marc d'amor, no?, i de relació i d'intimar amb molta més gent i d'entrar en un vincle afectiu pues que té molt més potencial, no? I no demanar-li això. Jo també trobo que la monogamia no és allò d'exigir o lo típic d'intentar canviar la parella, no? Perquè clar, si t'ha de satisfer totes les teves necessitats, no? Necessites que aquella persona s'adecui a les teves necessitats i per tant l'intentes canviar en comptes de satisfer les necessitats que et cobreix aquella persona i llavors sentir-te a gust com ella és i com tu ets i no sentir-te tu amb la necessitat d'anar cobrint i de l'altre d'anar-lo canviant perquè et cobreixi les teves necessitats, no? Jo trobo que aquí està, hi ha un, bueno, hi té un potencial immens, no? El poliamor o l'amor lliure, la parella oberta o diguem-li com vulgui, no? Sí, pero... Sí, bueno, pero somos persona imperfecta, ¿no? No, però també... no sé, jo també m'agradaria qüestionar-ho tot, m'agradaria. Posar un dubte tot, no? I no donar per vàlid tampoc una cosa és la bona i l'altra la dolenta. I justament l'amor lliure de vegades és l'amor més normativitzat, amb més encursetat i amb més regles, més normes, més lleis i més, que se'n diuen pactes... però de vegades el apostar per l'amor lliure significa pactar una sèrie de coses que t'autolimiten molt més que el que podria ser una monogàmia con sus canitas al aire, no? Que és lo que, perquè a veure, quan parlem de monogàmia, parlem d'això, no? Parlem de monogàmia i vamos a ver, los cuernos han existit tota la vida i existiran tota la vida. Llavors, quan ja no existeixen els cuernos, llavors és un amor lliure, llavors aquestes aventures, dic aventures per utilitzar la paraula tradicional, o aquestes relacions que estableixes amb unes altres persones estan molt més limitades i molt més tancades i molt menys lliures que les que podries tenir d'una altra manera, no? Potser estan més definides, no? Definides d'una manera que com creus amb la teva compa o el teu compa que estareu bé, no? Però en veritat hi ha una definició del que ha de ser la monogàmia, o no? Hi ha un pacte social implícit molt bèstia, no? Que et permet fer unes coses i unes altres no. I jo crec que quan dic la paraula poliamor o amor lliure, la resposta, o quan explico situacions que m'he trobat de gestionar alguna història, no sé què, la gent em diu, vaya percal, no? És com, el poliamor és un percal. I per mi ho és, i és un percal superguapo, no? Com on et poses a prova i et poses a prova també perquè pues, ets una minoria, no? En el fons, i hi ha uns privilegis, no? de la gent que practica la monogàmia, perquè no es planteja segons quines coses i tu pots entrar, no? pots entrar dins d'una relació monògama establerta i interactuar, però acabes sortint, no? Generalment molts cops serveixes per reforçar una relació monògama, no? De que bien me ha ido esta aventura para reforzar mi relación, però després m'oblido de l'altra persona, no? Con el fons. Sí, no, per mi no hi ha, molts cops no hi ha un qüestionament, no, dels privilegis que et comporta. Òbviament són uns determinats privilegis, no parlaria d'una gran opressió, perquè jo que sé, pues l'opressió seria el patriarcat o no, com tot el que genera aquest amor, no, aquest concepte d'amor i de parella i de relació, però bueno, en el fons sí que t'exclou, no, una mica si et surts una mica d'aquesta norma, pues bueno, et quedes una mica fora o surts una mica rebotada, no? de certes històries. Així. Jo també, en la línia de qüestionar algunes coses de l'amor lliure, volia parlar o pensar també del tema de les relacions de poder que es donen aquí, de si estic portant a la persona amb qui em relaciono a relacionar-se d'una manera que no hauria escollit poder del tot lliurement, i ho fa per mantenir aquesta relació amb mi, o al revés, o sóc jo la que accepto unes normes del joc, poder no del tot lliurement, però sí per poder mantenir una relació. M'explico? Que això passa també, no? No, quan tens històries amb més d'una persona, òbviament que deixes de fer coses, no? Que faria, o sigui, potser no pots sempre estar en un moment superpassional perquè has de tenir en compte que potser hi ha una altra persona que has de cuidar, que, no? Com segurament li has de posar una mica de cap, un cap que potser no li poses a una relació monògama o no li has de posar perquè això, perquè més o menys sap com ha de ser, no? Però no sé, per mi a vegades deixar de fer alguna per cuidar algú altre em sembla com potent també, no? És guapo, jo què sé. Òbviament si generes una relació prohibitiva, no? On tens una relació oberta però no mola ni que et liguis davant meu, ni que et liguis els dimecres, dijous i divendres, ni, no? ni que mengis espaguetis amb la teva... No? És com, bueno, clar, si comencem a posar moltes normes i per tot, potser comença a tenir un altre to, un altre caire la relació, però... però és per aquí per on va la cosa, no? Cuidar-se també és això, és respectar el que l'altre pot assumir i el que l'altre no pot assumir. I també ara veig que estem parlant tota l'estona d'una de les paraules que dèiem al principi de tot, amb la pluja aquella de termes, que és el tema de la relació primària i les relacions secundàries, no? O sigui, no estem, fins i tot no estem parlant com si poguessis mantenir diverses relacions al mateix nivell, no? Perquè a més fins i tot els pactes que podries tenir amb una relació i amb l'altra podrien arribar a contradiccions. Vamos a rizar el rizo, ¿no? Tenemos hora y media. Estem pensant en això? Estem pensant en una relació primària que has de cuidar i després les altres són secundàries i per tant no les has de cuidar tant? Per mi no necessàriament. El que passa és que és veritat que hi ha una limitació material i és el temps que tenim. I el temps que tenim per cuidar la gent, per fer política, anar de manis, anar al cine i, no, com, vull dir que no sé, potser parlo per mi que tinc una vida molt atapeïda, però vaja, no, clar, tu pots sentir una atracció super forta, no, com i establir un vincle molt fort amb tres persones alhora, però òbviament, segurament no podràs mantenir un vincle de quotidianitat, però és que potser una relació no vol dir quotidianitat i veure't cada dia i trucar-te 7 cops al dia, no, com que es poden generar molts tipus de relacions, per mi. Jo crec que tampoc fa falta comparar-les i jerarquitzar-les, no? Per mi la millor forma d'entendre relacions obertes, amor lliure, és comparant-ho amb les amistats, que sabem que tots podem tenir molts amics i això no afecta que un amic hagi de ser menys amic per tenir més d'un, sinó que cada un compartim coses diferents i ens aporta coses diferents i no tenim necessitat de comparar-los. Com em passa amb la monogàmia, que és com que hi ha una persona que és la persona més important de la nostra vida i la resta de persones estan com molt més avall, no? Hi ha una jerarquia molt gran. Doncs no, jo crec que el saludable és això, entendre que podem tenir diverses persones amb qui compartir afecte i sexualitat i crec que és el més saludable perquè així no depens totalment d'una. Imagineu-vos si depenguéssim de tenir un sol amic, pues seria xunga aquesta relació perquè dependríem totalment d'aquest amic que sempre ens satisfés totes les necessitats que complim amb els amics. Bueno, si os apetece, tenía que venir otra persona más hoy al programa, pero no ha podido venir. O no cabía. Bueno, queda una silla, si alguien se quiere apuntar, de todas las que nos estáis escuchando en Manresa, tenéis una silla, y si no, en el suelo. Y la historia es que esta colega ha mandado el texto hoy y ha dicho, servirá muy bien pa contra. Entonces, si queréis, lo leemos y pues, seguimos salivando. Dice, estoy cada vez más convencida de la célibe conclusión de abandonar el sexo compartido. Considero que dicho acto arruina y pudre el amor real basado en la amistad. Nos confunde, envuelve, quita concentración y energía y nos contamina la visión verdadera del corazón, sumergiéndonos en un romanticismo erótico que dura lo que las personas tardan en conocer la vida cotidiana de la otra, dejándonos presas, adictas a un sentimiento idílico de falso amor endulzado por el encuentro sexual. Peor aún, el sexo heterosexual, que promueve la especie humana y el embarazo indeseado. Por otro lado, la política del amor libre y la poligamia que me ha resultado a mí en mis experiencias con el movimiento anarquista Ocupa es un cachondeísmo berreta completamente ajeno al cuidado y el respeto por los vínculos de confianza, cariño y compañerismo basado en la satisfacción individual del deseo, la cosificación del cuerpo, la belleza y atracción meramente física, el egocentrismo y la mercantilización psicótica capitalista de nuestros sentimientos y cuerpos. Y eso es lo que ha mandado. Toma ya. No digo, bueno, Laca. No digo el nombre. Bueno, doncs si us sembla bé, posarem una cançoneta per anar païnt un missatge tan contundent. Vámonos con Falete, S.O.S. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura. donde me encuentro yo. Oh, oh, oh, oh. Y dame el agua de tu fuente cristalina. Dame el beso que sin darse se adivina. Que estoy sediento de cariño sin medida. Cansado de dar amor. Oh, oh, oh, oh. Cansado de secretos y mentiras, buscando un gran amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que sea capaz de enamorarme cada día, velar mis sueños mientras que duerme mi día, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo. Sin temor a equivocarte. Si tú me entiendes, yo nunca quise engañarte. Dame las cosas que nunca supieron darme. Te llenaré de amor. Oh, oh, oh, oh. Y no hagas caso de lo que diga la gente. Tienen envidia porque yo amo libremente. Porque mi amor es como un pájaro silvestre, no se puede enjaular. Ah, y vuela siempre buscando la fantasía. Derribo el nido como paloma perdida. Está cansado de secretos y mentiras. Doncs aquí estem a Ràdio Bala, a Manresa, a les Embalades, un divendres més. I avui amb un programa més llarg, una hora i mitja. Vinga, ànims, que només portem 40 minuts. I avui amb el tema, amb el temazo, el poliamor. Després d'haver escoltat les, no, els àudios de la menestra que ha sortit al carrer, doncs, i el text aquest de la nostra amiga, doncs continuem salivant. Sobre el text, jo estic d'acord amb el que diu, però entenc que hi ha el que critica, i és cert, és que doncs, molta gent, potser molts homes, doncs, parlen de poliamor, de relacions lliures, quan l'únic que fan és això de follar tot quisquis sense haver d'una explicació, sense cuidar la persona, la parella amb qui estan, i el que s'ha fet tota la vida. Però ara, pues, amb l'etiqueta aquesta, doncs, van de guais. Però en veritat, no, això, jo crec que quan parlem d'amor lliure, de relacions obertes, no parlem d'això. Parlem de cuidar-nos les persones i crear relacions de confiança, de sinceritat total, no com en la monogàmia, que al final el que promou és amagar-se o reprimir-se l'atracció per altres persones, i que a llarg termini acaba patant i les relacions es trenquen, i llavors és l'habitual d'avui en dia, no? Doncs monogàmia seriada o encadenada, que és fins que dura el que dura i després acaba i comença una altra, i així. No sé. I que potser a vegades el definim també en això del poliamor, pensem que desapareixen tots els problemes que podríem pensar que estan causats per la monogàmia o per el que hem après, i el que hem après ho tenim a dintre, i per tant, o sigui, el gelos, tot el que es deia, no? Aquí, el de l'amor que es genera dependència a través de la sexualitat, etcètera, etcètera, que construïm això, això també t'ho genera la monogàmia, igual que t'ho genera qualsevol cosa, no? O sigui, nosaltres hem après una manera de racionar-nos i una manera de gestionar els nostres sentiments que ara creiem per personalment cadascú per les seves experiències, no? Que amb l'amor lliure això ho podem superar, però per superar això ens hem de currar, ens haurem de currar els gelos, ens haurem de currar com gestionem les relacions amb les diferents persones amb què ens relacionarem sexoafectivament, i això voldrà dir que segurament al principi i al final i entremig ens sortiran molts problemes que ens sortien quan teníem només una parella, no? Que és en plan el mateix, també tenies gelos, també et creava dependència, també et generaves aquella il·lusió, de, no? L'amor romàntic, aquell, hòstia, no? Aquella utopia que et planteja, que et dius, hòstia, si fuera mágico, pues pa' qué otra cosa, no? Però mágico no és nada, no? Estàs aquí picant pedra i currant-ho, no? Que jo crec que és el problema aquell que ens hem de currar, no? Que t'has de currar les relacions totes, siguin qui siguin i com siguin, no? I aquest esforç l'has d'anar posant allà perquè siguin relacions realment i no siguin encontronazos o explosions de plaer o, jo què sé, o desfogues, no? Perquè també he conegut relacions monògames que passa això, que és tu no et vas a buscar moltes relacions perquè et costa lligar, però estàs amb una persona perquè et cobreix totes les teves necessitats que creus que t'ha de cobrir aquella persona, i potser tu no li cobreix cap a ella, no? En aquesta altra persona no li cobreixes cap necessitat, i per tant també t'estàs aprofitant d'això i vas amb una sola relació, no cal que sigui o el hombre que va allà pam pam pam o la mujer que va allà pam pam pam ligando i cobriendo sus necesidades sexuales, no? A veces una sola relació també cobreix les teves necessitats sexuals i no vols donar res més, no? I no afegeixes, no li dones qualitat en aquella relació, no? Bueno, no sé, ara m'estava fent ja un loop. Porque lo mismo pasa en la monogamia que en el poliamor si no te lo curras. Lo único que el poliamor t'ho evidencia molt més, o sigui, t'ho amplifica, no? I allà t'ho trobes i t'ho has de currar, perquè si no els conflictes salten molt més fàcils. L'altre, estàs, jo què sé, la norma està posada i és el que has après, i en canvi, com no has après, et surten els problemes per tot arreu, no? És com quan vas a viure en grup, no? Pues també se t'amplifiquen tot de problemes que penses que no existien, no? I te'ls has de currar. No sé. Ara potser m'he anat per la fiu. Y en el acompañamiento, ¿no? Lo que decíamos, que tenemos ganas en Manresa de generar un grupo donde, ¿no?, juntarnos y decir, oye, ¿a ti te pasa? Sí. ¿Y qué haces? A mí con lo que decías tú, no te voy a poner nombre porque todavía no has dicho qué eres. Calabaza. Papuré. Que en verdad estos que son 500.000 combinaciones posibles, ¿no? Porque estabas hablando tú y me sonaba como, bueno, sí, pero no es solo de, bueno, estamos con lo de siempre, ¿no? Relación primaria, secundaria, tal. Pero bueno, yo estoy con una persona, relación abierta, bueno, me sale, estoy con otra persona, ¿no? Con la que follo una noche, vuelvo y ya está. Pero que también hay otras combinaciones, de decir, bueno, estoy con esta persona, pero hay otra persona con la que no quiero follar y ya está, sino que también quiero una relación de afinidad, duradera, de amistad, lúdico festiva, lo que sea, ¿no? O sea, cómo ahí me quedé, ahora vuelvo. Bueno, aquí estamos, embaladas. Para mí. Sí, por mí que no sé cómo plantear, o sea, como que sí, que a veces a mí, por ejemplo, ya está, voy a hablar desde el yo, que entonces ya, brum, a directa. Sí, es mucho más fácil. Como que a veces no siento yo tantos celos cuando dices, bueno, es que pues me pasó tal cosa. Y dices, bueno, no pasa nada, yo me lo trabajo y ya está, ¿no? Pero ¿y cuando hay una continuidad, no? Y cuando pues la otra persona decide tener una continuidad como la puede tener contigo, ¿no? Relaciones paralelas, que ya no sea una principal y una secundaria, sino que estamos ahí las tres o las cuatro o ¿no? Que ha pasado a veces y es como, bueno, ¿qué hacemos? Pues nos vamos todas a tal, a caminar, a charlarlo, y como que en verdad las prácticas que yo he tenido, como que sí que ha sido de hablar, pero no ha sido un hablar de nos sentamos todas las que estamos aquí y lo charlamos, ¿no? Sino como la exclusividad también de, no, yo lo hablo contigo porque es relación principal, luego la relación principal lo va a hablar con la secundaria, ¿sabes? Como esa historia de cómo nos cuesta naturalizarlo, ¿no? Un poco. Y ya. Sí, per mi parlar és la base. i a vegades és difícil ajuntar tots els components del joc, no? Però bueno, si es pot fer, no? Si es pot arribar a fer, fem-ho, per mi. I si ens ha de sentar bé, també. Però bueno, mai saps com reaccionaràs. I per mi un exemple que a mi em serveix per il·lustrar una idea de poliamor que tinc és com el meu grup de col·legues, que ens vam conèixer així en un context molt determinat, així en una ocupació de la universitat, i que vam fer així com ens vam liar totes amb totes, ens vam passar superbé, vam plorar, no? Com vam generar un vincle així com superpotent, on estava superpresent, que això, doncs que estaven tenint relacions intenses i sexuals i afectives que es anaven augmentant a mesura que ens coneixíem, perquè no ens coneixíem de res al principi, gairebé ninguna, i vam generar una tribu al final, no? És com, i ara som super, fa 5 anys i pues, hi ha algunes que han tingut històries més llargues, altres que han pirat por ahí, però tenim un vincle super guapo de pues, hermanites, que al final seguim sent amants algunes amb altres, no? Com, jo què sé, com això, hi ha mil maneres, no... Per, jo quan parlava abans no intentava parlar de parella principal, però no sé si s'entenia així, però això, no? Com intentava anar-me'n una mica més a l'abstracte, perquè és que realment ens podem inventar el que vulguem. Passa que, clar, hem de construir moltes coses abans, no? I jo què sé, i l'anirem cagant sempre, vamos. O sigui que això no hem nascut a preses, i al contrari, bueno, ens han anat ensenyant altres coses, no? I com vau fer per gestionar els gelos? Doncs parlant, rient, plorant i emborratxant, bueno, no? Com, o sigui que era, clar, jo què sé, no era un grup tancat, o sigui, era més, pues això, ens trobàvem, assemblees, no sé què, després, no? Com dormíem juntes quan s'estava ocupant l'espai, llavors algunes tenien una relació més prolongada, o sigui, no totes, he dit totes, ens vam liant totes, però bueno, no? Com, que tampoc és un idíl·lic, jo què sé, que... Però, no sé, crec que ens vam anar col·locant cadascun al seu lloc, on, no? Com generant afinitats amb una, amb altra, o sigui, afinitats, que no afectiva o sexualitat. O sí, no? Però que, vull dir que es barrejava tot una mica. I no, crec que va ser tan vivencial, no? Sense molt de cap, llavors va ser com molt fàcil. També va haver-hi drames, i, no? I a vegades no t'ho passes bé quan aquella nit volies dormir amb no sé qui, però està, pues no, ella tenia ganes d'estar amb una altra, no? Ja està. No, però no sé, potser ho estic idealitzant i va ser tortuós, però ho recordo molt, molt maco. No sé, a mi també, ara que hem tret un dels grans temes de la vida moderna, que són els gelos, no? A mi m'agradaria preguntar-vos si recordeu el primer cop que heu sentit gelos? Perquè per mi va ser algo molt físic, i no sé, i molt físic, vull dir que, o sigui, ho tinc absolutament ubicat el dia que vaig descobrir els gelos, no? I bueno, vaig acabar vomitant, era algo com molt molt visceral, no? Molt. I hòstia, no sé si és una cosa que teniu així, si podeu recordar, saps, el moment, perquè jo crec que té molt a veure amb això de bueno, de l'amor lliure i de saber acceptar, pues, diferents maneres de relacionar-se d'algú que tu consideres la teva parella en un moment donat. Em mirava amb cara de... A ver, va ser que no. O sigui, que me voy a tragar mi comentario i ja està, no passa nada. No, jo sí que ho recordo. A més, m'ha vingut ara. Fium. Jo, va ser al col·le, que jo, la meva... Vamos, jo, la Jennifer... Bueno, no diré noms, no diré algun nom. Però jo... És que m'agradava molt, i va arribar la Lorena i es van fer supercol·legues. I per mi va ser com... Com? Però també, no? Tens aquest concepte de la supercol·lega, i de repente la supercol·lega se va con otra col·lega, no? Fa temes afinitat. I ho vaig passar fatal, aquell curs, però fatal. Sí, sí. A més que tampoc era muy popular com per dir, bueno, pues me voy con mis otras amigas, no? Sí, sí. A mi els gelos em va molt lligat amb la pèrdua, eh? Amb l'apego, amb el... Jo crec que és amb la confiança que tens de tu de continuar endavant. O sigui, se't genera una dependència cap a altra persona, afectiva o mental, d'alguna manera, hi ha un vincle allà que se't queda lligat, que per mi, quan està amb una altra persona i tal, a vegades, no? A mi quan em va entrar també va ser una parella, jo què sé, a l'institut i tal, i era en plan, ostres, no? No sóc prou bo, què passa amb mi? Perds la confiança en tu mateix, no? O sigui, va lligat això, va lligat com... En veritat, els gelos potser no tenen a veure amb l'altre, sinó tenen a veure més amb tu com estàs en aquell moment, no? Quan estàs super segur de tu, estàs de puta mare, pues, pues molt bé, si estàs disfrutant, estàs disfrutant, jo estic disfrutant aquí i tal, no? I a vegades van molt lligat en plan, ostres, i ara podré disfrutar, no? Podré continuar disfrutant d'això, no? O, i bé, que, jo crec que va molt lligat potser a la possessió o a aquesta sensació de... No, és bastant construïda, no? Jo crec que el gelos és un sentiment bastant construït en el sentit de por a perdre. I por a perdre és perquè ens ha ensenyat que les coses es perden, no? Les persones es perden, es perd l'amor d'una persona o canvia. Això es pot perdre? Vull dir, no sé, eh? I què significa que t'estimi una persona a tu, no? Que et dona l'amor d'una persona, l'afecte d'una persona i tal. Llavors, és, bueno, a mi em lliga molt això. Llavors, puf, connecto molt amb com estic jo, no? I com... lliga molt amb l'autoestima que tens en aquell moment, no? A mi em passa això. Jo crec que, o sigui, que no és construïda la gelosia, és algo natural que sentim des de petites, però sí que entenc que vivim en una cultura de la monogàmia i que promou la gelosia, perquè com que només podem tenir una sola parella al mateix temps, pues qualsevol persona que s'apropi a la teva parella serà una amenaça i un intrus per la continuïtat de la teva parella. I farà que t'imaginis, o tant si és cert com si no, vull dir, promou aquest estat constant d'amenaça i de por de perdre-la. I alhora, com que també estem en aquesta cultura que, bueno, que es basa en això, en construir un projecte de vida en base a la parella, pues clar, si perds la parella es coperts tot. Llavors és lògic que et sentis superamenaçat i sentis molta més por que és la gelosia. La gelosia és por a perdre aquesta parella que t'ofereix tot, bueno, que és la base del teu projecte de vida. I si ho perds, pues, tota la teva vida se'n va a la merda. Per això és un nivell de gelosia molt més elevat del que podem sentir en els amics, que no depenem totalment d'un amic. Si perdem un amic serà una putada, però no tan gran com si perdem la parella, que ens... que al final és qui ens assegura la nostra dosi de carinyo i de sexe i que no ens ho pot oferir ningú més. Llavors, si construïm relacions d'amistat en la que hi hagi més part d'aquest carinyo i també no sé si sexe, dependrem menys de la parella, les parelles? O sigui, és només repensar les relacions de parella, és també repensar les relacions d'amistat, el que penseu? No sé, jo entenc que les d'amistat són molt més lliures per això, perquè ja no entenem que pues, fluctuen, no? que evolucionen les relacions i podem ser superamics i després hi ha un temps que ens distanciem o potser tu te'n vas de viatge, però no és cap gran dalt a baix perquè sabem que podem tenir més amics de qui podem dependre. Llavors, per mi, la clau seria això, entendre les relacions d'afecte, de sexualitat, entendre-les com les d'amistat, que podrien ser com aquesta, on es poden compartir i entendre que això, que són més felices compartint que no pas depenent totalment d'una i dir aquesta és la meva parella i de ningú més, i que llavors és quan la pots perdre. Si entenem que tots les podem compartir, doncs hauria de desaparèixer aquesta por. Però clar, hem d'entendre que estem en aquesta cultura de la monogàmia i que tothom pensa de forma monògama, per molt que ens la qüestionem i tal, llavors, fins que no canviem aquesta cultura, doncs no funcionarà tampoc ni el poliamor, ni l'amor lliure, ni res, perquè... No sé. Jo només voldria apuntar, o sigui, no sé si estem idealitzant una mica l'amistat, perquè jo crec que també, no?, com amics cabrons en tenim, o podem tenir, o no?, i amics que no et cuiden o amigues que només estan per anar de festa però després, jo què sé, per pringar amb els teus marrons, que també mola que hi siguin, no hi són, no? Vull dir que al final és, crec que les relacions que generem tenen molt a veure amb la societat on vivim, però no només les sexoafectives o de parella o amants. Només volia apuntar això. Doncs, si us sembla, fem una segona pausa musical, agafem aire, obrim les finestres y nos vamos con Estéreo Total, Amor a Tres, en francés, que no sé cómo se pronuncia, Amor a Trois. Venga, vámonos. Seguim aquí a les embalades, a Ràdio Bala, a Manresa. I ens ha arribat un missatget d'una oient. Tenim una oient, com a mínim, com a mínim. I ara passem a fer lectura. L'amor s'acumula, es multiplica. L'amor no té una direcció. No segueix una norma, no s'acaba. L'amor es modifica. L'amor es contagia, l'amor es comparteix. Si l'amor caduca, sempre podem reciclar-lo. Si el cor queda buit, podem ocupar-lo. I seguim... C'est l'amour, no? Sí. C'est l'amour. I seguim aquí... Perquè estem parlant d'amor, no? Bueno, d'amor, de poliamor, de diferents tipus d'amor, però sí, bàsicament d'amor. I seguim salivant, no? Una miqueta. Sí, podríem anar... Posant punts a les IES i acabem de... A més que si us quedeu amb ganes de més, després a les 8 aneu a l'Ateneu, que està la presentació del llibre de la Fava, que la tenim aquí avui. Amb el llibre que m'està ensenyant ara, En defensa d'Afrodita contra la cultura de la monogàmia. Vull dir que ara anem acabant i si de cas doncs ens veiem a l'Ateneu amb unes birrilles artesanes. Qui li fica el llacet final? Bueno, ara podíem anar fent doncs això, les recomanacions que teníem, no? Algunes havíeu pensat en llibres? Sí, no? A la Fava ha pensat en un docu. Sí, jo recomano un documental sobre una tribu que viu al Tibet que es diuen és el poble Mosuo i és molt interessant. També hi ha un llibre que es diu, bueno, es diu Ricardo Kohler, l'autor, però bueno, el documental pues, és més amè, no? I ens parla aquesta tribu que té una cultura totalment diferent a la nostra, on es diu que és un matriarcat perquè la línia hereditària és a través de les dones i no hi ha matrimonis, com entenem que els fills viuen amb les seves mares i els germans de la seva mare. O sigui, no hi ha l'home que el pare biològic no conviu, sinó que cada dona té la seva habitació i a les nits es poden relacionar lliurement amb qui volen. Doncs normalment són els homes que van a trucar a les cases de les dones i entenen que això, que les relacions duren el que duren i no han de ser per tota la vida i poden doncs, compaginar diverses relacions al mateix temps, perquè està totalment, l'amor i el sexe està totalment deslligat del projecte econòmic o de la criança, perquè la criança és això, es dona a casa de les matriarques de les dones i que conviuen amb els seus germans i els fills, i són la figura de pare, doncs serien els germans, no el pare biològic. I és molt interessant aquest documental i alhora ens mostra que també s'està occidentalitzant perquè han arribat ja les carreteres i s'ha convertit en un, doncs en un lloc molt turístic i bueno, ja no és el que era, però és interessant de conèixer que és possible altres formes de viure l'amor i que cada cultura, cada tribu té la seva fórmula i l'únic que nosaltres només coneixem la monogàmia perquè és l'única que hi ha aquí a Occident, no? La que preval. I hem dit el títol del docu o jo no m'he enterat? Sí, perdó, el documental es diu Tierra de Mujeres i suposo que per internet es pot trobar o es pot baixar d'algun lloc, espero. Si no, quan anem ampliant la nostra meravellosa pàgina de programes, no? Al final acabarem posant totes les referències que fem en el programa, eh? Oi que sí, Seba? I Fava, vols parlar del teu llibre? Bueno, del vostre, perquè són entre diverses. Sí. Bueno, doncs el que presentem avui és un recull de textos sobre la cultura de la monogàmia. Ja té dues parts del llibre. Una és això, qüestionar la cultura de la monogàmia, i una altra és més pràctica i propositiva, doncs, de proposar altres fórmules alternatives de viure l'amor, doncs això, relacions obertes, lliures, i ens parla d'experiències pròpies, experimentals, dels problemes que s'ha trobat la gent en provar aquestes alternatives, no? I bueno, entenent que això que és on falta més per fer, perquè potser és fàcil la teoria qüestionar la cultura de la monogàmia, però duro la pràctica ja és una altra cosa, no? Et trobes que estem travessades per moltes emocions i no és fàcil gestionar-la. Però crec que és bàsic això, fer aquest qüestionament polític que fins ara doncs, no, crec que no es donava, sinó que és una cosa que es considera que això és personal de cadascú i prou, no? que es parla de les relacions íntimes doncs, en el més íntim i prou, no se'n parla obertament i com algú més polític. Vàlida. A més de aquesta, recomanar la presentació d'aquest llibre, que hem dit que és a les 8, avui, divendres, a la Séquia, no? A l'Ateneu de la Séquia. També vau comentar alguna cosa d'un taller? Sí, aprofitem ara que tenim tantes oients, perquè és que no m'han enganxat cartells, però vam dir, com ho direm a la ràdio, doncs ja està, no? Bueno, que sapigueu que demà a les 10 del matí, sí, a les 10 del matí dissabte, no passa res, es pot. Ens trobem a l'Ateneu de la Séquia per trobar-nos, no?, una mica i fer uns tallers per si creïs més, pues, bueno, per continuar xerrant i fent dinàmiques sobre aquest tema. Llavors, això, Ateneu de la Séquia, 10 del matí, heu de portar comida traje i, si pot ser, vam dir unes... No, com és esto, esterilla en català? Màrfaga. Una màrfaga o ballant o així, sí que ara... Sí, no el vam ficar al cartell, però que aprofitem ara per dir-ho. Ja em sembla que res més, no em deixo... Bueno, que de fet, que si portes una hora escoltant aquest programa, t'interessa fijo. O sigui, és per a ti, penya, és per a ti. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Tráete tu esterilla i tu tortilla patates. I ja que estem amb les convocatòries així immediates, aquesta tarda a les 7 a diferents punts de l'estat i concretament a Manresa, a la plaça Cris Rei, hi ha manifestació contra la reforma de llei de l'avortament, que s'ha aprovat avui. Fantàstica llei. I això a les 7 a Cris Rei. Recordem que avui estem a dia 20 de desembre, que si estàs sentint una repetició doncs no cal que vagis a Cris Rei, o vés i si vols, però pot ser que no et trobis ningú. I, bueno, i també seguint amb el tema de les recomanacions, ja posats doncs, que estem aquí a la ràdio, volíem recomanar també un programa de ràdio, com o no. Es diuen Balades... No, és broma. Este ja us lo sabeu. Doncs és un altre programa de ràdio que es diu Luditas Sexuales, jo no sé què diria Ned Lutz si levantara la cabeza, però es diu així, Luditas Sexuales, i s'autodefineix com un programa de ràdio de contrasexualidades. Títols com Radiozónica, La Droga Género, Seis Especial Drogas, Beatriz Preciado, Textuales Censurades... i inclús un programa dedicat al Netlut, que aquest pot ser molt interessant, a part dels altres. Doncs això, si tens més curiositat, si t'agrada sentir ràdio i t'animes, doncs baixa't algun programa d'aquesta gent, Luditas Sexuales, i la seva web és molt facileta, és luditassexuales.wordpress.com. Estan tots molt ordenadets i molt macos, aquí tots els programes, te'ls baixes i te'ls vas escoltant pues, al cotxe, al curro o mentre practiquis l'amor lliure a tu mateixa. I no sé si tenim alguna altra recomanació. Sí, jo volia recomanar-vos un altre llibre que es diu En el principio era el sexo, de Ryan, Christopher Ryan. I, bueno, sí, són noms complicats, però si busqueu En el principio era el sexo, és molt interessant perquè ens parla d'una altra visió de la prehistòria, de la sexualitat durant la prehistòria, no? Perquè la idea més convencional i estesa és que la naturalesa humana és monògama i molts científics bueno, doncs defensaven aquesta idea i sobretot basant-se en l'enamorament, perquè clar, quan estàs enamorada pues, és evident que per tu l'única persona en el món és aquella, la teva persona de qui estàs enamorada i ja està, i viuries la resta de la vida amb aquella persona i projectes en el futur i amb això es recolza molt la base biològica de la monogàmia, no? Però en veritat aquest estat d'enamorament, que és un estat de drogadicció, per entendre l'enamorament és el millor és comparar-ho amb això, l'estat quan estàs drogat o quan tens mono, doncs aquest estat per sort és caduca, no? No seria gaire saludable viure perpètuament enamorat. Doncs, bueno, doncs la idea és això, qüestionar aquesta naturalesa biològica de la monogàmia i basant-se que no té sentit. Si entenem que tot el nostre cos, la nostra conducta, té un origen evolutiu, doncs en el fons el que té més sentit és entendre que no hi havia monogàmia, perquè si vivíem amb tribus, doncs el més lògic és que si caçàvem no t'ho guardessis per la teva dona i pel teu fill, sinó que es compartís entre tots. I també basant-se també doncs, en diferents àmbits, com i també si comparem amb els animals més propers a nosaltres, que són els bonobos o els ximpanzés, doncs no practiquen la monogàmia, practiquen com els bonobos, que solucionen tot follant, i follant amb tot, amb qui sigui. I inclús, bueno, sense abandonament del sexe i de sis familiars, doncs és una forma de cohesió social, no? De solventar els conflictes. I bueno, això que és molt interessant, el llibre, i us aconsello el llibre aquest. Jo recomano, bueno, si voleu llegir més així per internet i tal, dues webs. Una seria la de Picarà Magazine, que van penjant articles, i també hi ha molt el tema de relacions, gènere i també del poliamor, també en pengen. I després una altra, que seria la de Gold Fox con Principios, o La Mosca Cojonera, que podeu buscar, que també pengen tot de materials i articles, tant d'altres, bueno, de formes de relacions com sexuals i tal, com pràctiques sexuals diferents. I aquest grup també són els que han traduït el llibre d'Ètica Promiscua, que aquest és un llibre més orientat a la pràctica del poliamor, i és una traducció d'un llibre americà que van fer dues americanes, i és, la gent que l'ha llegit és una mica d'autoajuda, però sí que apunta els temes de treballar, tema gelos, tema relacions, tema marcar límits, tema, i qüestiona a través de la seva experiència de diferents pràctiques, pues posa, bueno, pues això, planteja en diferents capítols tots els problemes que es poden presentar en relacions d'aquest tipus, no? En múltiples relacions, i és interessant de llegir. I després així també teòric i tal, hi ha la crítica al discurso amoroso, que és una crítica a l'amor romàntic, que és una tesi de, ara no sabria de qui és, no et puc dir de qui és d'una dona i ara no me'n recordo el seu nom, ho sento molt, senyora, però no m'acordo. I és molt interessant perquè explica la construcció social de l'amor romàntic i tot el que comporta aquesta construcció social i el pes que té sobre les persones i les relacions. I és bastant interessant, és bastant des de teoria pura i dura, eh? Però es basa en entrevistes a diferents persones en diferents moments vitals, i treballa això, la construcció de l'amor romàntic, no? I com el desconstrueix. I diria que ja està, no? De recomanacions, algú té alguna més? Adelante. No, jo volia llegir algo molt, molt curtet, però abans de la música. Abans o després de la música? Abans, posem, perquè espera, després espera, ja vindrà una altra secció. Ara ho farem bé. És que tenim tantes. Ah, doncs abans. Però no volia interrompre totes les històries teòriques, de llibres. Hi ha algun llibre més? Algú més vol llegir? Algun llibre més hi ha, eh? De pel·lícula s'ha executat alguna? De? Pel·lícula. A part de Vicky Cristina, esa terrible peli. Sí. Home, Short Bus tiene su qué, ¿no? Short Bus, per això, això és horrible. Com altres maneres de, no? Hi ha una alemana que es diu Tres, que també és un trio. Ah, sí. Bueno, no està mal, però... Mm. No és el millor, però... Pues si no, hi ha pel·lis femuna, eh, que sí, van resar. I no sé, també és interessant, com per donar un altre contrapunt, una visió diferent, a la pel·li Juntos, no sé si l'heu vista. Bueno, doncs també si t'estàs plantejant cosetes, també està guai. I també et fa veure que, bueno, que no és oro todo lo que reluce, no? I ahí ja està. Ja no digo nada más, si quieres la ves. Y Chiri, sí. Ay, Chiri, ya te he cambiado la fruta. Ay, la Chiri está con la Lola. Ay, la Lola, cuando aprenda a hablar, va a venir. Nada, una cosita de Cristina Peri Rossi, que la vi y dije, uy, mira, qué adiente. ¿Adiente? Sí, bueno, que va al caso. Y nunca el deseo arrojó el ancla, de modo que me vi obligada a navegar. I aquí seguim a les embalades i ja, com sempre, cap a la recta final. I què tenim al final? Doncs sempre tenim el suc. El suc de la remolatxa. I avui, doncs, a veure l'atxa, que en què ens en surt? Avui el suc està lleno de tachones. Jo no sé si voy a poder leer esto o no, pero se intentará. ¿Cuál es tu color preferido? ¿Y tu mejor amiga? ¿Qué quieres más, a mamá o a papá? ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿Y tu número favorito? ¿La canción de tu vida? ¡Oh! ¿Y qué te gusta? ¿Qué sois novios? ¡Ay, pero por favor! ¿Alguien puede decirle a mi tía que tengo 4 años y voy a la guardería? ¿Y tú? ¿Qué eres, de ciencias o de letras? ¿Y si tuvieras que elegir, qué media naranja usarías para tu zumo? Yo mandarinas, muchas mandarinas. Y es que la aquí presente se enloquece al ver las múltiples tonalidades de verde y marrón que tienen los bosques en sus cíclicas estaciones. Me ponen todos los naranjas, rojizos, rosados de los atardeceres y salivo con los azules, turquesa, grisáceos de la inmensidad de la mar. De amistades, las múltiples. Nunca tuve mejor amiga porque entre todas todo. Todos los placeres que inventábamos y los que nos venían dados. Era muy dada en transitar amistades. ¿Papá o mamá? Pues más bien la yaya Margarita, que nunca me enseñó a ser mono deseo placer. Por lo demás, comida, música y números, más de lo mismo. Recuerdo angustiarme con ese tipo de preguntas. Nunca supe elegir. Solo supe lo que me gustaba y lo que no. Y en eso siempre he sabido que soy una fuente inagotable de deseo. Será porque mi piel es infinita. De muy chica compartía mi sexualidad con varias amigas. Era lo más parecido a lo que ahora llaman poliamor. Había deseos de jugarnos. Teníamos unos 7 años, muchas cosas claras y ni un filtro. Nos jugábamos los placeres, los deseos, las inquietudes, las ganas, y fueron años compartiendo entre las 4 estas prácticas. Sabíamos que por bien que nos lo pasáramos, aquello no era como jugar en el parque, aunque te lo pasaras igual de bien, porque en el parque tenías la puerta abierta y nuestras habitaciones las teníamos muy bien cerradas, sobre todo la mía. No olvidemos que yo era de un colegio de monjas, solo para niñas, y siempre pensé que Dios me había castigado por tener sexualidad con mis amigas, dándome el clítoris más grande. Hasta llegué a pensar, de verdad, que de mayor me castigaría con tener pene y dejar de ser bollera. Ojo al mojo con mis psicoteorías infantiles. Y fuimos creciendo, como pudimos, y el sexo se iba privatizando, se iba haciendo cada vez más exclusivo. Y llegó el día en que a mis amigas les aparecieron los novios de la adolescencia y desaparecí yo, sin novio, por suerte. Nunca más se habló del tema entre nosotras. Y la verdad que visto así, pues no parece tan difícil, ¿no? Pareciera abrir la puerta y verlo como un juego más. Y en eso estoy. Y es que ya se sabe que cuantas más seamos, más jugaremos. ¿Qué? ¿Abrimos las puertas? Con mi tacón y mi farda, me llaman la guerrillera me llama, mi canto es onda primera, con revolvera y cana, ay, ay. Guerrillera, guerrillera, yo soy el fuego de alguien te llama. Guerrillera, guerrillera, a todo el mundo doy la batalla. Soy corazón, la guerrillera, la guerrillera. Soy una bomba, soy la explosión. Disparo con metralleta y soy un tanque blindado y no le temo un cometa ni aunque me venga a y siempre ataco de frente, ya nadie puede achicarme, ay, ay. Guerrillera, la guerrillera, yo soy el fuego de ardiente llama. Guerrillera, la guerrillera, a todo el mundo. nervios, soy corazón. La guerrillera, la guerrillera. Soy una bomba, soy la explosión. La guerrillera, la guerrillera. Yo soy el fuego, alguien te llama. La guerrillera, la guerrillera. A todo el mundo doy la batalla. La guerrillera, la guerrillera. Soy todo nervios y corazón. La guerrillera, la guerrillera. Soy una bomba, soy la explosión. Doncs molt bé, no? Aquest suc, com sempre, l'Atxa ens deixa amb la boca oberta. I bueno, com ja anem acabant el programa, doncs a mi m'agradaria saludar totes les nostres convidades i que, bueno, que acabin dient alguna coseta, no?, abans de tancar el programa. I sobretot, doncs, gràcies. No, que és un programa obert, eh? No tanquem res, ni el programa. Aquí no hi ha res tancat, no. Tot està obert. Però bueno, que res, agrair les convidades també, perquè ens han suggerit el tema, s'han currat, han vingut. S'han currat els àudios. Vull dir, així dona gust fer programes. I res, doncs això, que fins la propera. Adeu. Doncs apa, adiós, eh? No, doncs moltes gràcies per estar creant aquests espais, no?, radiofònics. Aviam si aconseguim arribar a moltes cases i ràdios i cotxes i tots els aparells que puguin escoltar la ràdio. I que si sobrevivim a aquest fin de monogràfic sobre el poliamor, pues ja seguirem donant-li unes voltes, no?, i practicant-lo i tot això. I ja està. Gràcies. Gràcies per escoltar-nos i us convido a això, a parlar-ne i a parlar-ne obertament amb tothom, no? Deixar que sigui un tema tabú, que només en pots parlar amb la parella o amb algú superíntim, que no, que són problemes que tots ens hi trobem i és el més normal i no, les relacions no són perfectes ni com ens van vendre a Walt Disney, sinó que t'ho has de currar i amb això estem, no? Per parlar-ne i aviam i anar-ho treballant. Res més. Adeu. Molt bé. Jo també volia agrair aquí la presència de tot l'equip en ple de La Rentadora, que de fet és el programa germà que repeteix els nostres temes. Oh! Polèmica. I és la xapa ara. Ja no es diu La Rentadora. I bé, no sé, jo crec que fins aquí hem arribat. Ara seguim amb la Mani, si estàs el dia 20, doncs amb la Mani a Cris Rei pel tema de l'avortament i posteriorment amb la xerrada aquí la Fava seguirà dándole el palique una miqueta més a l'Ateneu La Sèquia a partir de les 8. Ala, pues no sé, pues res més, no? Ho deixem aquí? I, bueno, i un últim agraïment a la comissió tècnica per haver-nos posat un micro més, ja que avui, sent tanta gent al plató, doncs no haguéssim pogut dur a terme aquest fantàstic programa. Apa, practiqueu l'amor lliure. Salut! Adeu! Cositas que nadie ve y dicen de mí. Cositas que ni yo sé, se esconden detrás las persianas y se les va la mañana.